50 languages. 41. 41. 41. التوجيه. Προσανατολισμός. Προσανατολισμός. أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Πού είναι το γραφείο τουρισμού? Πού είναι το γραφείο τουρισμού? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Έχετε έναν χάρτη της πόλης? Έχετε έναν χάρτη της πόλης? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Μπορεί κανείς να κρατήσει ένα δωμάτιο εδώ? Μπορεί κανείς να κρατήσει ένα δωμάτιο εδώ? أين هي المدينة القديمة؟ Πού είναι η παλιά πόλη؟ Πού είναι η παλιά πόλη؟ أين الكاتدرائية؟ Πού είναι ο καθεδρικός ναός؟ Πού είναι ο καθεδρικός ναός؟ أين المتحف؟ Πού είναι το μουσείο؟ Πού είναι το μουσείο؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Πού μπορεί να αγοράσει κανείς γραμματόσημα؟ Πού μπορεί να αγοράσει κανείς γραμματόσημα؟ أين يمكن شراء زهور؟ Πού μπορεί να αγοράσει κανείς λουλούδια؟ Πού μπορεί να αγοράσει κανείς λουλούδια؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Πού μπορεί να αγοράσει κανείς εισιτήρια؟ Πού μπορεί να αγοράσει κανείς εισιτήρια؟ أين الميناء؟ Πού είναι το λιμάνι؟ Πού είναι το λιμάνι؟ أين السوق؟ Πού είναι η αγορά؟ Πού είναι η αγορά؟ أين القصر؟ Πού είναι το παλάτι؟ Πού είναι το παλάτι؟ متى تبدأ الجولة؟ Πότε αρχίζει η ξενάγηση؟ Πότε αρχίζει η ξενάγηση؟ متى تنتهي الجولة؟ Πότε τελειώνει η ξενάγηση؟ Πότε τελειώνει η ξενάγηση؟ كم مدة الجولة؟ Πόσο διαρκεί η ξενάγηση؟ Πόσο διαρκεί η ξενάγηση؟ أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Θα ήθελα έναν γερμανόφωνο ξεναγό. Θα ήθελα έναν γερμανόφωνο ξεναγό. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Θα ήθελα έναν ιταλόφωνο ξεναγό. Θα ήθελα έναν ιταλόφωνο ξεναγό. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Θα ήθελα έναν γαλλόφωνο ξεναγό. Θα ήθελα έναν γαλλόφωνο ξεναγό.